kur e di se do të vdesësh. Pemët kanë më shumë lule dhe më shumë yje që jeli ka. Më të mirë dhe më të çuditshëm janë njerëzit, që nuk e kuptojnë se hija e trupit të tyre është vetë vdekja. Kur e di se do të vdesësh, toka është pjellore, si grua, dhe qielli ta shuan përjetësisht etjen me shirat e ti. Dhe avionët nuk fluturojnë për të rëzuar, dhe njerëzit nuk lindin për të bërë nesër të ligjë. Më mirë ta dish se do të vdesësh. Lule do të jenë, dhe nuk do të kundërmojnë me trishtim. Dhe njerëzit do të kthehen më shpesh te distributori i harruar, të furnizohen falas me besim.